پوچھیں گے سبھی حشر میں، پوچھیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے، میرے حضور کے لب پر انا لگا ہوگا، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے، ہنگامہ محشر میں کہاں حبس کا خدشہ کے سو شہ کونین کے لہرائے ہوئے ہیں، بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بن جائے گی مغشر میں نصیر اب تیری بگڑی، کیونکہ سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے، شیر سنیے، پروانہ جنت لیے ڈھونڈے، فرشتے پروانہ جنت لیے فرشتے، کنہیں کہ جو اولاد پیغمبر کے وفادار کہاں ہے، اولاد پیغمبر کے وفادار کہاں،